Listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Jakier, zapraszam do Radionawigatora. Dobre informacje dla kierowców na Śląsku. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 94 na wysokości Sławkowa. Odcinek Olkusz-Dąbrowa Górnicza. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Dąbrowy Górniczej. Już jest odblokowany. Na Zakopiance rozładował się już korek przed Klikuszową. Mamy spowolnienie ruchu pomiędzy Chabówką a Skomielną Białą i jeszcze przed węzłem zakopiańskim, przed wjazdem na obwodnicę. Płynność jazdy w tym miejscu jest blokowana po części przez sygnalizację świetlną w Libertowie. 22 5 3 i 2 0. Przypomnę, to nasz numer do Radionawigatora. Kolejne informacje za godzinę. Radionawigator Trójki. Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 osób zatrzymanych, kilkanaście rannych, mnóstwo zniszczeń. To są skutki Marszu Niepodległości, który przeszedł przez Warszawę, a który zorganizowały skrajnie prawicowe organizacje. Przeciw ksenofobii i nienawiści to było hasło marszu, które zorganizowano w Krakowie. Tam było spokojnie, doszło tylko do kilku incydentów. W Zachodniopomorskiem rozbiła się awionetka, nie żyje pilot. Zdemolowane znaki drogowe, barierki oddzielające torowiska i przystanki tramwajowe. Kilkuset chuliganów rzucało w policję kamieniami, butelkami i petardami. Policja użyła gazu łzawiącego i pieprzowego, armatek wodnych i broni gładkolufowej. Burdami, podobnie jak w poprzednich latach, zakończył się Marsz Niepodległości w Warszawie. Do najpoważniejszych incydentów doszło w okolicach Ronda Waszyngtona. Tam policjantów zaatakowali stadionowi chuligani. Odpowiedzieliśmy tak, żeby zakończyć burdę i zatrzymać odpowiednie osoby, mówi rzecznik stołeczny policji Mariusz Mrozek. Czyli między innymi armatki wodne ze specjalnie barwioną wodą. To ma pozwolić później w łatwiejszej identyfikacji tych osób. Użyta broń gładkolufowa. Udało się w znacznej mierze odseparować tych chuliganów od reszty uczestników zgromadzenia Marsz Niepodległości. Dotarł na błonia Stadionu Narodowego. Mariusz Mrozek dodaje, że w pacyfikacji chuliganów wzięły udział oddziały specjalne. Podejmowali działania również policjanci z jednostek antyterrorystycznych, z jednostek, których zadaniem było dynamiczne zatrzymywanie właśnie sprawców tego typu przestępstw, czyli czynnej napaści na funkcjonariuszy przy policji. Oni cały czas jeszcze działają. Tam cały czas są jeszcze zatrzymywane osoby, natomiast bardzo duża część z nich jest już w jednostkach policji. Organizatorzy Marszu Niepodległości, organizacje skrajnie prawicowe, odcinają się od osób, które wszczynały burdy. Przyznają, że stadionowi chuligani przyszli na marsz tylko po to, żeby bić się z policją. Niech zrobią swój marsz antypolicyjny, mówią, nazywając ich hołotą. A w czasie marszu słychać było takie deklaracje. Idą wśród nas kobiety i dzieci, nie atakujemy policji, macie rozum w ogóle? Policja proszona jest o przepuszczenie uczestników marszu, nie mamy jak przejść! Z ostatnich informacji przekazanych przez policję wynika, że kilkanaście osób zostało rannych podczas Marszu Niepodległości, w tym 12 policjantów. Marsze z okazji Święta Niepodległości przeszły także w Krakowie. W jednym z nich uczestniczyło kilkaset osób, które skandowały hasła przeciw ksenofobii i nienawiści. Każdy inny! Polskość próbuje być zdefiniowana tylko przez skrajnie prawicowe ruchy i zyskuje to na sile. A ja chciałbym, żeby każdy, kto uważa się Polakiem, mógł się czuć swobodnie w Polsce. Nie tylko takie osoby, które wyznają te jedne słuszne prawicowe zasady. Zdajemy sobie sprawę, że po drugiej stronie idą agresywni pseudokibice oraz ludzie, którzy chcą się z nami spotkać. Jednak nam najbardziej zależy na zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników. Nacjonalizm! Wraz z marszem przeciwko ksenofobii ulicami Krakowa przeszedł też marsz zorganizowany przez skrajnie prawicowe stowarzyszenie Trzecia Droga, ale nie doszło na szczęście do poważniejszych incydentów. Swój marsz w Krakowie zorganizowały też dziś lokalne władze, osobno szli sympatycy i politycy Prawa i Sprawiedliwości. W serwisie Trójki kolejne informacje. Awionetka rozbiła się w Myślibożu w Zachodniopomorskiem. Zginął pilot. Rzecznik policji w Myślibożu Łukasz Jackowski poinformował, że mężczyzna leciał sam. Awionetka spadła na nieużytek rolny około 15 metrów od budynku mieszkalnego. Pilot samolotu zginął na miejscu. Nie mamy w tej chwili takiej informacji, skąd mężczyzna wyleciał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni przyczynę tej tragedii. Znów rozgorzała dyskusja o tym, czy należy zobowiązać linie lotnicze do przekazywania władzom danych pasażerów przylatujących i wylatujących z krajów Unii. Chcą tego rządy, żeby skutecznie walczyć z terroryzmem, ale sprawa utknęła w Parlamencie Europejskim. Chodzi o takie dane, jak imię i nazwisko pasażera, jego adres, numer telefonu, trasa lotu, numer miejsca w samolocie czy informacje o bagażu, ale także dane wrażliwe związane m.in. z wyborem posiłku, który może wynikać z wyznawanej religii, czy też informacje o zdrowiu pasażera. W kwietniu projekt dyrektywy został odrzucony przez europosłów niewielką ilością głosów. Uznano bowiem, że może naruszać podstawowe prawa obywateli Unii, zwłaszcza prawo do prywatności. Ostatnio debata o systemie rozgorzała jednak na nowo w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony terrorystów, obywateli krajów Unii, którzy wyjeżdżają walczyć po stronie dżihadystów w Syrii i w Iraku. To wszystkie informacje w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy o 21:00. W nocy termometry pokażą od 5 stopni w Małopolsce do 10 w regionach zachodnich. W górach 3 stopnie, na ziemi łódzkiej, Kujawa, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i w Lubuskiem. Synoptycy zapowiadają mgły, a na północy kraju mżawkę. Tak będzie w nocy. Jutro kolejny pochmurny dzień, na termometrach 11 stopni na północy do maksymalnie 16 na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, polskieradio.pl. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. We'll be right back. noc, na forsy brak i na humor zły, na myśli czarne i na psa, który śni. Nawet by głodno i pada grad, walcie sporty to po może wam w troskach. Na zmartwień moc, na skoki pok. Oh yeah. Ej, palcie tylko sporty, nigdy dotąd nie zgadł żaden sport. Więc na co czekać, rzućmy kasło, tylko sporty pal. Kawalerowy, taki zespół, który znam, znasz? Znam tę pieśń, pewnie. Bardzo ładna. Bardzo ładna pieśń. Bardzo ładna pieśń. No to był, a co ja chciałem jeszcze, bo dostaliśmy od państwa parę informacji. Zespół jest nam polecany, Brooks Was Here, tak? To warszawski jakiś zespół. No nic o tym zespole nie wiem, spróbuję się oczywiście przyjrzeć. No dobrze, to dobrze. Zespół aktualnie w takim razie grający rockowy, o którym już rozmawialiśmy w poprzedniej polskiej edycji. Zespół nazywa się Westwood. No, utwór w obcym języku, ale granie świetne. I wanna see it. No to ja powracam do 73 roku teraz, już nie na to 50. Zespół Nurz, też ci znany zespół z Wrocławia. Z pierwszej płyty debiutanckiej. Utwór Synowie Nocy. Proszę bardzo. Oh, Kiedy świt gasi mrok, synów noc, słyszę krok. Budzi się zwykły dzień, wstaje człowiek, wstaje cień. Chciałbym sam z sobą być, nie chcę już niczego kryć, ale znów wstaje dzień. Zespół Nur. No, część tego zespołu później tworzyło, współtworzyło cały zespół duetu Romuald i Roman. No tak, Roman. Duetu Roman Runowicz. A do tego zespołu jeszcze, do Romuald i Roman, powrócę za chwilę. A był to też Kazio Cwynar, grający potem na basie w Teście. No i był Alek Mrożek, który potem grał z Porterem. Spotkałem się z nim zresztą niedawno we Wrocławiu. Nadal czynny, fantastyczny gitarzysta. Właśnie, bardzo dobrze brzmiały, fajnie brzmiały te gitary, te riffy, no takie pierwsze dla mnie rockowe granie riffowe. I to w zasadzie też jedyny taki zespół, ten i Nurt i później Romuald i Roman, który wprowadził taką psychodelię na scenę, bo oni też mieli sitary. No fajnie to było, dobrze, źle jest ogólnie, ale powiedzmy sobie, że teraz będzie nieźle. A dostałem taką płytkę w przelocie. To są dwa utwory. To co to się nazywa, jak są dwa utwory na płycie? To nawet nie jest... To singiel chyba, no bo to jedna strona singla, druga strona, nie wiem. Singiel. Ale to wszystko... No dobrze, zespół napisany z błędem niestety, bo jest napisany System Automatic, a naprawdę to jest Signal Automatic. Robert Kanipin śpiewa tu w tym utworze. Zdaje się, że mieszka w Londynie. O ile się zdążyłem zorientować, stąd ten język angielski jest uzasadniony, i Mariusz Ożerowski, znany bardzo artysta, gitarzysta, między innymi zespołu Mario Lanza. I proszę sobie posłuchać utworu, który już był w Trójce prezentowany i wydaje mi się, że zasługuje na to, żeby go zaprezentować jeszcze raz. Ain't No Justice in the Sky. Tomorrow, leaving makes me cry. pan Radek przypomina tu historię z papierosami, sport to zdrowie. Panie Radku, młody człowieku, cóż to jest 45 lat? Ja sporty również podpalałem początkowo. Był też taki okres, że na sztuki te sporty się kupowało, a w ogóle z samą nazwą były tam jakieś zadymy, był jakiś związek sportowców złożył, składał zażalenie. Niemniej i chyba sporty zmieniły nazwę później zresztą. Już nie pamiętam, ale zdaje się, że potem sporty było to, były to przez bardzo długi czas popularne, bo oni najtańsze i ohydne szlugi, mówiąc kolokwialnie, ale wydaje mi się, że jednak te protesty zadziałały. Ale tego rzeczywiście już nie pamiętam. Dawno i nieprawda. I ale nazwa dobra. Nazwa bardzo dobra. Ale mogło się też zdrowie nazywać, też bez sportu. Też fajna nazwa, zdrowie. To jak ja już zapowiadałem, Romuald i Roman, nagranie z 69 roku, to z okazji takiej płyty Archiwum Polskiego Radia, to jest piąta część, zajmuje się właśnie Romualdem i Romanem. Pieśń z 69 roku, no głównie to były nagrania singlowe, właśnie radiowe. Bo wtedy najczęściej było tak, że singiel był wynikiem nagrań radiowych. Nagrywał się dla radia, a potem tak, się tak, ale nie pojawiła się w latach 60. ani 70. żadna płyta długokrająca. Dopiero w 94. Okazało się wydawnictwo, gdzie różne nagrania zostały zebrane na jedną płytę. Wybrałem utwór Kamień, 69. rok. Pokaż rękę swą. Thank you. Pokaż rękę swą. No i tak brzmi Romuald i Roman, moim zdaniem świetnie. No i ten riff, od razu mi się skojarzył Where Is It, Becka, takiego artysty. No ja może wtrącę parę swoich groszy, gdyż troszkę te czasy pamiętam owych muzyków, zresztą trudno ich nie pamiętać, bo część z nich jest nadal czynnych, takich jak Jacek Szakreski, który gra z Perfektem, jak Jasiu Borysewicz, który przez czas jakiś grał z Romualdem, kto tam jeszcze, no już nieżyjący Andrzej Pluszcz i Andrzej Tylet, świetny pałkar, z którym też miałem okazję grać. To były takie czasy, kiedy, w których zespoły bardzo były zasiedziałe w miastach, jeśli tak to można powiedzieć, w tych miastach, które tworzyły i najczęściej mnie na przykład nie było dane usłyszeć czy zobaczyć Romualda Romana na żywo, ponieważ poza Wrocław rzadko się wybierali, z wyjątkiem jakichś pewnie przeglądów. Podobnie zespoły warszawskie, te podziemne, typu Pięciu, typu Dzikusy i tak dalej, też nie za często wjeżdżały gdzie indziej. A każde z większych miast miało swoją scenę. Kraków był zupełnie inny niż Wrocław. Poznań miał swoją scenę, Warszawa inna. Bardzo był zróżnicowany i kolorowy ten okres polskiego rock'n'rolla, a wtedy też wykształcił fantastycznych muzykantów. No tak jak już wspomniałem, ci muzycy grają do tej pory i to świetnie. I to rzeczywiście był, myślę, taki twórczy okres w historii polskiej muzyki rockowej. No, rozgadałem się nieco, to niech teraz Peter Bercz, czyli Piotrek, zaśpiewa jeszcze raz dla Państwa. Gotta be careful, 'cause the lies on my trees with the poison that opens old souls. Can't tell sheer lies right to my face, the truth that hurts even more. Darkness bound like a password to lonesome spirit. In fact, just forgotten. When I rise again, coming with hope, the door is still shut. Night under the moon, my chase after memories. God to hell, poor lover, just go on. Find no mercy for your wretched soul. Loving you was full, full of drought. My heart may be broken, but I am tough. You were born to hurt and let down. You raised my dreams right to the ground. You made my life a misery. Powracam do moich zakurzonych płyt. Janusz Hryniewicz razem z zespołem Wiślanie. Bardzo tak naprawdę funkujący, taki soulowy numer. Sam, gdy zechcę, to powrócę. Świetny wokalista. Go poznałem, ale przy zupełnie innej okazji, bo zdaje się, że pracował, czy jest posiadaczem sprzętu nagłośnieniowego, czy w każdym razie wiem, że przy takiej okazji się zniszczył. No ale brzmi to znakomicie. sam, gdy zechcę, to powrócę. Sam odnajdę ciebie w tłumie. No i tak właśnie brzmi. No ja zupełnie inaczej słucham pewnie tej muzyki, ale taki wydaje mi się sentyment do tak brzmiących na przykład bębnów i basów cały czas gdzieś przewija się w tej muzyce takiej rockowej czy popowej, wszędzie na świecie tak naprawdę. No a my mamy się czym chwalić, bo to brzmiało doskonale. Poza tym piosenka też bardzo, bardzo. No właśnie. No właśnie, widzieliśmy ich 3 dni temu. Zespół Rzeczpospolita, czyli znany Państwu młody zespół, wydał następną swą płytę pod tytułem Jazzpol. Tak? Czy Jazzpo? I znak nie, i wykrzyknik. Jazzpo jest wykrzyknik. No i z owej płyty posłuchajmy sobie tej przyjemnej melodii. Fajna płytka.

Do Jiningu zajechaliśmy późnym popołudniem. Z niczym nie można porównać tego uczucia, gdy wychodzimy w środek obcego tłumu w miejscu, którego istnienia nigdy nie podejrzewaliśmy. Jest odurzające. Składa się z lęku, podniecenia oraz stu innych doznań, których nazw nie znamy. To już nie było Erenchot. Trzeba się było przeciskać. Plecak przeszkadzał. Betonowe bloki ciągnęły się po obu stronach ulicy. Niebo miało podobną barwę jak zabudowania. Znałem bloki. Te były prawie takie same, lecz jednocześnie przesycone czymś obcym i pociągającym. Jakby nasiąknięte innym światłem. Bardziej suchym, piaszczystym, oddalonym od wód. Jakoś to musiałem nazwać. Te hipnozy obcego miejsca, gdzie nikt się nie oczekiwał ani nie potrzebuje. Beton, czerwone napisy, w których rozpoznajesz jedynie arabskie cyfry. Marki aut, których nigdy wcześniej nie widziałeś. Znaczki na maskach jak starożytne amulety, tak ci się wydaje. Poczucie, że im głębiej w to wchodzisz, tym powrót będzie trudniejszy, aż w końcu stanie się niemożliwy. Że uratuje cię tylko tchórzostwo, chociaż tak naprawdę nie pragniesz ocalenia. Z pierwszego hotelu właściwie nas wyrzucili. Chudy facet w szklanej recepcji po prostu machnął, żebyśmy sobie poszli. Jak w starym zakładzie fryzjerskim tam było. Zielonkawe, brudne szkło i brązowa politura na starym drewnie. Mówił coś do kobiety w głębi, jakby szukał potwierdzenia. Przytakiwała mu po chińsku. Przeszliśmy na drugą stronę szerokiej ulicy. Tutaj w recepcji wisiały cztery zegary. Londyn, Nowy Jork, Tokio i Pekin. Wszyscy się uśmiechali, ale nikt nic nie rozumiał. Ani oni, ani my. Chcieli dobrze, naradzali się, ale nie byli zdecydowani. Trzy kobiety i mężczyzna. Wszyscy w ciemnoczerwonych uniformach. Dało się wyczuć, że jest drożej niż po tamtej stronie. W końcu dali nam klucze, ale jakoś tak bez przekonania, jakbyśmy wymusili. Przed północą poszedłem na spacer. Trochę się wyludniło. Ale to nie miało znaczenia, bo ten tłum cały czas był. Dyszał, ściśnięty za tymi betonowymi ścianami, za oknami, w których świeciły żółte żarówki. Kiedyś w Irkucku albo Ułan-Udę widziałem, jak śpią chińscy robotnicy. W wielkiej, pustej sali bez sprzętów leżało kilkaset cienkich materacy i na tych materacach oni, kilkuset bez ruchu, na wznak, śpiących byle szybciej. O piątej trzeba już wstawać. W rozburdlonym krajobrazie Irkucka albo Ułan-Udę widok równo ułożonych śpiących ciał sprawiał wrażenie wielkiego spokoju i jeszcze większej siły. Patrzyłem na nich przez czarną szybę i zapamiętałem ten widok, by przynieść go aż tu. Zajrzałem na dworzec sprawdzić pociągi. Na tablicy Boeing napisali łacińskimi, ale reszty już nie. Miasto było ciemnawe, czarniawe, jakby trochę z węgla, ale na parterach coś tu i tam się jarzyło, zielonkawo, niebieskawo, rtęciowo, tak syntetycznie. Wszedłem do jednej z takich jaskiń. Za ladą polegiwał długowłosy brodaty mężczyzna. Poszedłem między półki i odnalazłem czerwone wino, które, jak zresztą wiele rzeczy tutaj, nazywało się Great Wall. Było paskudne. I Cabernet, i Merlot smakowały identycznie. Ale przynajmniej je znałem i wiedziałem, czego się spodziewać. Wziąłem jeszcze parę piw, które w nazwie miały tygrysa albo smoka. Podobał mi się ten klimat palarni opium. Zapach i półmrok. Lecz oni wyraźnie nie mieli ochoty na jakiekolwiek towarzystwo. Przed wejściem do hotelu zatrzymał mnie dwumetrowy młody Chińczyk. Towarzyszyły mu dwie drobne, uśmiechnięte dziewczyny. Pokazał mi jakąś legitymację i powiedział, że jest z policji. Był skrępowany. Dziewczęta pomagały mu w angielskim. Musimy opuścić hotel, ponieważ nie mamy prawa w nim przebywać. W mieście jest tylko jeden hotel, w którym mogą nocować cudzoziemcy i mamy się tam przenieść, a oni... Dwumetrowy, dwudziestoletni, zakłopotany glina w przekrótkich dżinsach i dwie urocze gliniareczki mają nam w tym pomóc. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. Wszyscy już śpimy i jesteśmy zmęczeni, więc bardzo dziękujemy za troskę, ale do widzenia. I poszedłem, bezczelnie, zostawiając ich z tymi nieśmiałymi uśmiechami. Poszedłem, chociaż wcale mi nie było do bezczelności. Zebraliśmy się we czwórkę w jednym pokoju przy winie Great Wall i naradzaliśmy. Był środek nocy, ciemne miasto i gigantyczne państwo przeciwko nam, białym przybłędom. Państwo, które bez ceregieli zabijało tysiące swoich obywateli strzałem w tył głowy, by potem handlować kawałkami ich zwłok. Nie było nam do śmiechu, ale też nie chciało się nam opuszczać ciepłych łóżek. Mieliśmy za sobą 2 tygodnie w śpiworach. Siedzieliśmy w bieliźnie w środku chińskiej nocy i zastanawialiśmy się, co z nami zrobią. Po godzinie zjawiła się policyjna trójka. Byli jeszcze bardziej uśmiechnięci i jeszcze bardziej onieśmieleni. Chłopak z wyraźną ulgą i radością oznajmił, że jego szef zgodził się, byśmy pozostali w hotelu, a potem wydobył skądś 2 płaskie czerwone pudełeczka i podał na otwartych wielkich dłoniach. Były dla kobiet. Pod czerwonymi wieczkami, na czerwonej bibułce, spoczywały 2 białe bransoletki z plastiku udającego alabaster. Niewykluczone, że od powrotu podświadomie poszukuję podobnych wśród tysiącznej tandety chińskich marketów mojego powiatu, powiatów sąsiednich i na Słowacji. Jednak po powrocie przeszło mi lekceważenie dla tych miejsc. Wchodzę do nich jak do wehikułów czasu, które wiozą mnie w przyszłość planety. Albo w przeszłość, w moje własne dzieciństwo. Do parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, pomiędzy stragany, strzelnice i loterie. Między cuda, które rozświetlały codzienność przez 1 popołudnie, by potem blaknąć i gasnąć w półmroku uroczystych pokojów. Ale ich dyskretna obecność, lekki połysk, cekinowy poblask, szklista poświata były obietnicą, że karnawał i odpust powrócą, gdy nadejdzie pora, gdy czas i my wykonamy swoją pracę. Trzeba tylko cierpliwości i tęsknoty. Chiński sklep w moich Gorlicach jest otwarty. Wszystkie inne już pozamykane, a tam wciąż można wejść. Działają tylko spożywcze i on. W zimowy wieczór jest pusto. Jest jasno, bardzo jasno, może najjaśniej w całym mieście, które oszczędza. Jaśniej niż w Biedronce, jaśniej niż w Lidlu. Ale ta jasność jest potrzebna, bo widoczne były te wszystkie kształty i kolory, ten cud nowego stworzenia świata. Wszechświat cały, dział za działem, regał za regałem, półka za półką, w których można się będzie błąkać nie do 19, ale przez 24 godziny i przez całą wieczność w tym świetle, które nigdy nie zgaśnie. Dlatego tu przychodzę, żeby wspominać Chiny. 2-metrowego, nieśmiałego chłopca, policjanta państwa, który zabija swoich przestępców na publicznych placach, i jego dziecięcy uśmiech, gdy wyciągał przed siebie wielkie dłonie z biżuterią z plastiku. Taką jak na straganach w nadburzańskiej parafii 40 lat temu. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Orężada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 21. Teraz czas na informacje dla kierowców.